بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، katika darasa yetu leo tutakuwa tuko katika sura inayoitwa suratul hadid. Tuko katika suratul hadid. Sura hii ambayo iko katika juzuu 27 ndio sura ya mwisho katika juzuu hii. Yani baada ya kusoma suratul waqi'a, sura ya mwisho iliyomo katika juzuu hii ni suratul hadid. Na sura hii ni katika sura zilizoteremka Madina. Suratul Hadid ni katika sura zilizoteremka Madina, na imeteremka baada ya suratu Az-Zilzal. Kwa hii ni sura namba 94, na katika sura zilizoteremka Madina hii ni sura ya 8. Na aya zake ni 29. Ila aya zake ni ndefu ndefu kidogo ukilinganisha na sura zilizosoma hapo nyuma kama Al-Waqi'a, Ar-Rahman, Al-Qamar, At-Tur na nyinginezo. Utakuta aya zake ziko fupi fupi. Kisura hii ina aya ndefu ndefu kidogo. Tunaweza kukubaliana tukafanya moja mambo mawili, ima tukaamua leo tukaisoma yote lakini bila ya kuwa na maelezo marefu, yani maelezo kama ni kidogo tu, lakini yote tukaisoma suratul hadid ili kesho tuanze juzuu ya 28 kwa kuwa siku zimekwisha, maana Ramadhani mwisho wake ni Alhamisi. Leo Alhamisi, Alhamisi inayokuja sababu itakuwa ndio siku ya 30, na ihtimali ikawa 30 pengine ndio moja Shawali, au ni 30 kutimiza Ramadhani. Ndio hivyo. Na 29 kuhesabu hivi leo siku 22. Jumaa au Jumamosi. Khalas. Alhasil ndio hivyo, kwa maana kwamba siku zimekwisha. Wiki ijayo ima siku ya Ijumaa au siku ya Jumamosi ndio Idi. Sasa tuamue tu kusoma sura kamili kamili ili ziishe. Kwa maelezo mafupi. Haya, tusichukue muda mrefu ili tuendelee. Kwa tumeamua vipi? Tuisome nusu au tuisome yote? بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لله مونجي ورحمة مونجي كرهيم ونانزا كسوما سبح لله ما في السماوات وما سبح لله ما في السماوات والأرض فنمتكاس الله في اليوم كتكمبين على الأرض وهو العزيز الحكيم نهل يقويه لمن ينقوف من حكمة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فنمتكاس الله في اليوم كتكمبين على الأرض na yeye tukifanya wao istinaf jumla hizi mbili tofauti kabisa ni mwenye nguvu mwenye hikma al-aziz mwenye nguvu ni mwenye kushinda al-hakim mwenye hikma kwa maana vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi vinamsabihi Allah kama alivyosema kule katika sura tu al-Isra tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardhu wa man fihin wa in min shay'in illa يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا كتك سورة الإسراء ويحكونا كتشوتس وكنا مسبه الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض نوكيي وفلم ومنبون الأرضين له ملك السماوات والأرض نوكيي وفلم ومنبون الأرضين yuhyi wa yumitu anahuisha na anaua yani anahuisha na anafisha kwa maana anaua wa huwa ala kulli shay'in qadir na yeye juu ya kila kitu ni muweza anakiweza Allah subhanahu wa ta'ala lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini anahuisha na anafisha na yeye juu ya kila kitu ni muweza huwa al-awwal yeye ndiye wa mwanzo hakuna kabla yake chochote kama ilivyokuja katika hadithi huwa al-awwal laysa qablahu shay'un wal-akhir na ni wa mwisho hakuna baada yake chochote wadh-dhahir na aliye juu hakuna juu yake chochote wal-batin na aliyejificha hakuna ndani yake chochote wa huwa bi kulli shay'in alim na yeye kwa kila kitu ni mjuzi huwa al-awwal yeye ndiye wa mwanzo hakuna kabla yake kitu chochote wal-akhir na ni wa mwisho hakuna baada yake kitu chochote wadh-dhahir na ndiye na aliye juu hakuna juu yake kitu chochote والباطن نالي جفتيا حكونا دنياك كتوشوت وهو بكل شيء عليم نيي وكل كيت نمجوز هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يي ندي أمباي أميومبا مبينغو لأرضي كتك كياسي تسكو ستة في ستة أيام كتك سكو ستة كياسي تسكو ستة ثم استوى على العرش كيش أكلنا ساوى جوية عرش أكوى جوية عرش ثم استوى على العرش كيش أكلنا ساوى جوية عرش ويعلم ما يلج في الأرض أنا كيجوة كنا تشوينجية كتك أرض وما يخرج منها لكنا تشتوك همو وما ينزل من السماء لكنا تشوك كتك بنبوني وما يعرج فيها لكنا تشوكان همو وهو معكم أينما كنتم نايي pamoja na nyinyi kwa elimu yake popote mlipo وهو معكم أينما كنتم نايي pamoja na nyinyi kwa elimu yake popote mlipo والله بما تعملون بصير na Allah kwa mnayoyatenda ni mwenye kuona aya hii inaonyesha inathibitisha rububia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake katika siku sita. Na pia inatufundisha katika masala ya tauhid suala la uluu Allah ta'ala wa istiwa'uhu ala arshihi. Kwa Allah tabarak wa ta'ala yuko juu ya arshi. Na hii ndio itikadi ya imma ahli sunnah wal jamaa. كما نبسيما الإمام مالك رحمه الله تعالى أكى akinukuliwa na alimamu Dhahabi katika kitabu chake al-Ulu al-Ali al-Ghaffar kurasa 103, kadhalika amenukuliwa na alimamu Ibn Qudama katika ithbatu sifati al-Ulu kwamba Imam Malik rahimahullahu ta'ala amesema Allahu fi samaa, Allah yuko juu, wa ilmuhu fi kulli makarin, na ilmu yake iko kila mahali, la yakhlu minhu makan, haiepukani elimu hiyo na mahali popote, hakuna mahali pana pamekaa faragha, hapana elimu ya Allah tabarak wa taala. Na hiyo ndio itikadi ya masahaba na tabiina na waliokuja baada yao katika wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, kama anavyosema al-Imam al-Auza'i rahimahullahu taala, kunna wattabi'una mutawafirun, tulikuwa sisi na hali ya kuwa masahaba na hali ya kuwa tabiina ni wengi. Naqulu, tunasema inna Allah azza wa jalla fawqa 'arshihi, kwamba Allah azza wa jalla, hakika Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi yake, wa nu'minu bima waradat bihi as-sunnah min sifatihi, na tunayaamini yale ambayo yamekuja kwa sunna katika sifa zake. Haya ameyataja al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake kinachoitwa al-Asma'u والصفات رسول 480. البسمة وهو معكم أينما كنتم أنا ثبتش معية الله تعالى بعلمه وبموجة الله تبارك وتعالى وإلم ياكي وما يي الله سبحانه وتعالى يبموجة نسيس وعلم أنا تجوى فبوت تليبو. نعم سيما الإمام أبو عمرو الطلمنكي المعافري, أبو عمرو الطلمنكي المعافري رحمه الله تعالى كتك كتاب كما نقولي ابن القيم كتك اجتماع الجيوش الإسلامية وكراسة وثمن نبيل. أنا سيما وأجمع علماء وأجمع المسلمون من أهل السنة وميافقيان وإسلام كتك أهل السنة على أن الله على أن معنى قوله تعالى وهو معكم جوية كوانب معنى قولياك الله لكم سيمانا يي يفمولينا نيني أينما كنتم بوبوتم لبو ونحو ذلك من القرآن ننفان وهاي وقال القرآن وميافقيان أهل السنة بأن ذلك علمه ومهيل لعلمياك وأن الله فوق سمائه نكوانب الله يكجوه كوكو ينبنغزاك yuko juu ya mbingu zake bidhatihi, kwa dhati yake, mustawin ala arshihi kaifa shaa, amekuwa yuko juu ya arshi yake, amelingana sawa juu ya arshi yake vile anavyotaka. Kwa hiyo anasema huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, yeye ndiye ambaye ameumba mbingu saba, ameumba mbingu na ardhi katika kiasi cha siku sita, thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana sawa juu ya arshi, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها, anajua kinachoingia katika ardhi na kinachotoka humo, وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, na kinachoshuka kutoka mbinguni na kinachopanda humo, وهو معكم أينما كنتم, na yeye pamoja na ninyi kwa elimu yake popote mlipo, والله بما تعملون بصير, na Allah kwa mnayoyatenda ni mwenye kuona. له ملك السماوات والأرض لوكيه مفلم ومنقون الأرضين وإلى الله ترجع الأمور لكو الله تو هرجيش من بيوتي لكو الله تو هرجيش من بيوتي تنسيما تو تنتيا مكاز وكيه بكيك وسباب يهي حصر لفتكان وسباب كنا حصر هابا حصر يموين فتكان وسباب لتقديم تأخير. وإلى الله ترجع الأمور, تكدر ياك ترجع الأمور إلى الله, ما أمنا رجيشك الله, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل, أنا أتي أوسيك كتك مشانا لا أنا أتي مشانا كتك أوسيك, يعني كنا وكاتي أوسيك ونرفوك ونقوم كوب ونبك ونعنجي كتك سيمز مشانا لأن يكاتي لغيزة كويدة زي اعتدال ونقوم مشانا لكي بادو نقوم أوسيك. Na haya ni katika baadhi ya maeneo, hasa kwa nchi ambazo ziko juu au ziko chini sana, inakuwa usiku unakuwa mrefu na mchana unakuwa mfupi, kwa hiyo kuna kuingia kama sasa hivi za Europe zilivyo, ni kwamba watu wanafuturu kiasi cha masaa 4 tu ndio wakati wa kuwa wafutari hapo hapo, waswali maghrib, waswali isha, wafuturu yani wale, waswali tarawih, alafu ndio dako alfajiri ndani ya masaa 4, kwa sababu watu wanafunga masaa 20 katika baadhi ya nchi. Baadhi ya nchi nyingine wanafunga masaa 18 kama Amerika na sehemu nyingine. Alhamdulillah, sisi huku Allah ametufanyia wepesi, tunafunga takriban masaa 13, kuna nchi nyingine masaa 14, sisi 14 nadhani, na baadhi ya nchi nyingine masaa 13 kama Argentina na wapi kwa wakati huu unaozungumza. Kwa hiyo ukiangalia wale wanaofunga masaa kama hayo 18 au 20 ni kwamba wakati wote ni mchana, kwa sababu jua mpaka saa 9 jua lishachomoza, watu watakiwa washaswali alfajiri, jua tayari limetoka na litazama saa 4 usiku au zaidi ya hapo wakati mwingine. Kwa hiyo muda ni mfupi sana. Kwa hiyo usiku umeingizwa katika mchana. Wa yuliju al-laila fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl, na anauingiza mchana katika usiku. Sasa hii ya kwanza, hii ya masaa marefu ya mchana ndio ambayo kama tunazungumza sasa hivi. Hii ya baadhi ya nchi ya Europe ndio ilivyo sasa hivi, kwamba mchana umeingizwa katika usiku, na usiku kuingizwa katika mchana ni kwa maana ule usiku unakuwa mkubwa, mchana unakuwa mdogo. Wa huwa alimun bidhati sudur, na yeye ni mjuzi wa yaliyomo katika nyoyo. Aminu billahi wa rasulihi, muaminini Allah na mtume wake. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, natoeni vile ambavyo amekujalieni nyinyi kuwa ni badali ya watu wengine katika kutumia, katika kuitumia mali hiyo natoeni vile ambavyo hapo mimma tujalie mimi ni ya bayani, itakuwa ndio maana zaidi kwa sababu ni shame kuliko kuifanya mimi ya tabi'id kama tulivyofasiri mara nyingi. Toeni katika baadhi alivyowapa, hii itakuwa imefunga tu kwamba mtu atoe baadhi, lakini al-ahsan an tuj'ala mimma lilbayan, iliyokuwa ahsan zaidi hapa ni kuijalia mimma ni ya bayan, kwa sababu idha ja'alnaha lilbayan sara linsanu mukhayyara, tunapoifanya kwamba mimma hapa ni ya bayan, anakuwa mwanadamu ni mwenye kupewa khiari baina an yunfiqa kulla malihi, baina ya kutoa mali yake yote au baadhi mali au baadhi ya mali yake au nyingi yake au kidogo chake, kidogo chake, kidogo katika hiyo mali, hasba ma taktadhihi almaslaha, kitaka tutoa nyingi, kitaka tutoa kidogo, mimi ikiwa ni ya bayani. Lakini ikiwa ya tabi'id, toa baadhi tu, huwezi kutoa yote. Na mtu amepewa khiari, akiona kwamba wake yeye ni kheri kutoa mali yake yote na atavumilia kwa maslahi ya dini, basi ameruhusiwa, hajakatazwa. Ndio maana ya mimi ikiwa ya bayani. Wa anfiqu aminu billahi wa rasulihi, muaminini Allah na mtume wake. Wa anfiqu, natoeni mimma, vile ambavyo ja'alakum, amekujalieni nyinyi mustakhlafina fihi, huwa ni badali ya watu wengine katika kutumia mali hiyo, fihi katika mali hiyo, yani umepewa wewe badala ya kupewa huyu, umepewa wewe sasa, wewe umekuwa ni badali ya wengine katika kupewa hiyo mali, sio yako kwamba ni miliki yako, kwamba hii yangu. Allah ndiye aliyekupa, kwa hiyo amekufanya wewe kama ni badali ya wengine, amekupa wewe katika kile ambacho, toeni katika yale ambayo, toeni katika vile ambavyo amekujalieni nyinyi kuwa ni badali ya watu wengine katika kuitumia mali hiyo. Amewafadhilisha nyinyi, akawapa katika hiki, ikawa kama vile nyinyi mmekaa nafasi ya watu wengine. Falladhina amanu minkum, na wale ambao wameamini miongoni mwenu, wa anfaqu, na wakatoa mali zao, lahum ajrun kabirun, watapata wao ujira mkubwa. Wa malakum, namna nini nyinyi, la tu'minuna billahi, hamumwamini Allah. Wa malakum la tu'minuna billahi, namna nini nyinyi, hamumwamini Allah. Wa rasulu, na hali ya kuwa mtume, wao ni wao ya halia, ndio maana ikawa rasulu. Na ikuwa ni atfi nasema warasuli, ndio tufisha hapo nyuma, warasulu yad'ukum lituminu birabbikum, na hali ya kuwa mtume anawaita muamini mola wenu. Waqad akhadha mithaqakum, na hali ya kuwa Allah amekwisha chukua ahadi kwenu. Allah shachukua ahadi kwamba mtamwabudu yeye peke yake. In kuntum mu'minin, mkiwa mmemwamini Allah basi lazimianeni na imani hiyo. In kuntum mu'minin, jawabu yake imeondoshwa, mkiwa nyinyi ni wenye kumwamini Allah basi lazimianeni na imani hiyo. Huwa alladhi yunazzilu ala abidihi ayatin bayyinat, yeye ndiye ambaye ameteremsha juu ya mja wake, yeye ndiye ambaye ameteremsha juu ya mja wake aya zilizobainifu au aya zenye ubainifu, ayatin, aya bayyinatin zenye ubainifu, liyukhrijakum, ili awatoe nyinyi minadhulumati kwenye giza, ila nuri kuwapeleka kwenye nuru, minadhulumati ila nuri kwenye giza awapeleke kwenye nuru, ili awatoe nyinyi kutoka kwenye giza awapeleke kwenye nuru au visa. Wa inna allaha bikum la raufur rahim, na kwa hakika Allah kwenu nyinyi ni mpole mno mwenye huruma. Wa inna allaha bikum, na hakika Allah kwenu nyinyi ni mpole mwenye huruma. La raufun, ni mpole rahimu mwenye huruma. Hapa almuradu bidhulumati ni dhulumatu aljahli wa dhulumatu ashirki wa dhulumatu aludwan wa dhulumatu alisyan wa kullu ma khalafa alhaq, visa au giza, giza la ujinga, giza la shirki, giza la uadui, giza la maasiya na kile yenye kukhalifiana na haki, fa huwa dhulmatun, hilo ni giza. Kwa nini ikatajwa dhulumat? Baadhiha fawqa ba'd. Wama lakum, namna nini nyinyi, alla tunfiqu fi sabilillahi, mbona hamtoi katika njia ya Allah. Wama lakum alla tunfiqu fi sabilillahi, namna nini nyinyi, mbona hamtoi katika njia ya Allah. Walillahi mirathu as-samawati wal-ardi, na hali ya kuwa ni wa Allah, na hali ya kuwa ni wa Allah urithi wa mbinguni na ardhini. Walillahi mirathu as-samawati wal ardh, na hali ya kuwa ni wa Allah urithi wa mbinguni na ardhini. Wa ma lakum, na nini nyinyi, alla tunfiqu fi sabilillahi, mbona hamtoi katika njia ya Allah. Walillahi, na hali ya kuwa ni wa Allah, yani majruri fi mahali nasbi inakuwa alhali, na hali ya kuwa Allah ni wa Allah, mirathu samawati wal ardhi, urithi wa mbinguni na ardhini. La yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi wa qatal, hawalingani sawa. La yastawi minkum, hawalingani sawa katika nyinyi, man ambaye anfaqa, ametoa mali yake, min qabli alfathi, kabla ya kufunguliwa Makka, kabla ya kukombolewa Makka, min qabli al-fathi, kabla ya kufunguliwa Makka, wa qatal, na akapigana. Halingani sawa huyo, ulaika a'zamu darajatan, hao ni watukufu zaidi kwa daraja. Ulaika a'zamu darajatan, hao ni watukufu zaidi kwa daraja. Min alladhina anfaqu min ba'du, kuliko wale ambao wametoa baada ya kufunguliwa Makka, waqatalu, na wakapigana, na wakapigana baada ya kufunguliwa Makka. Wakullan, na kila mmoja katika makundi mawili hayo, wakullan, na kila mmoja katika makundi mawili hayo, waada Allahu al-husna, amemwahidi Allah pepo. Waada Allahu al-husna, amemwahidi Allah pepo. Wallahu bima ta'maluna khabirun, na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Kwa wale ambao walitoa mali zao kabla Maka haijatekwa ikawa ni mji wa Uislamu, wakapigana jihadi kabla ya fathu Makka. Fathu Makka ilikuwa mwaka wa 8 hijiria. Kwa hiyo kabla ya hapo kuna watu walislimu, wakatoa mali zao, wakapigania dini ya Allah tabarak wa taala. Na baada ya hapo, baada ya Makka kutekwa ikawa iko katika chini ya Uislamu, sasa kuna watu walifanya kama waliofanya haya au walitangulia. Sasa Allah tabarak wa taala anaweka mpaka kwamba wale waliofanya kabla, fadhila zao ni kubwa, daraja zao ni za juu, na hawa waliokuja baadaye hawafikii hawa kwa daraja, pamoja na kwamba wote Allah tabarak wa taala kama anavyosema wa'ada Allahu al-husna, amewaahidi Allah pepo, al-husna pepo, wote watenge peponi, lakini daraja zao ni tofauti. Hii inaonyesha fadhila za kutangulia katika kheri. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thana'i aljamila. Kwa kutangulia kuna fadhila katika khairi, na hao walitangulia Allah akawalipa khairi kubwa. Lakini wa kullu wa'ada Allahu alhusna, na kila mmoja katika makundi mawili hayo Allah amemwahidi pepo. Wallahu bima ta'maluna khabirun, na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni nani ambaye atamkopesha Allah kumkopesha kuliko kuzuri? Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni nani ambaye atamkopesha Allah kumkopesha kuliko kuzuri? Fayudhaifahu, na Allah atamuongezea yeye. Walahu ajrun karimun, na atapata yeye ujira mzuri, yani mtukufu, ujira mtukufu. Walahu ajrun karimun, na atapata yeye ujira mzuri. Kwa maana mtu nani atatoa atoe badala, atoe hapa, Allah atamlipa badala ya thawabu kama vile anamkopesha. Allah kiko maslahi yake yeye mtu, Allah atamlipa kwa maradufu yeye, kama alivyosema katika Bakara kule, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wale ambao wanazitoa mali zao kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kamathali habati ambatat sab'a sanabil, ni kama mfano wa punje moja tu iliyotesha mashuke saba. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, katika kila shuke moja, katika kila shuke moja kuna tumba 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah humzidishia maradufu anayemtaka. Umepanda mbegu moja, alafu mmea ule ukatoa mmea mmoja ukatoa mashuke saba, katika kila shuke moja pale pana punje 100 700, hizo moja kwa 100 700. Allah subhanahu wa ta'ala hulipa watu kama hivyo, lakini pia huwalipa watu maradufu zaidi ya hivyo, kama katika somo fa innahu li wa ana ajzi bihi. طيب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات كمبوكا سيكو تكايو واونا واوميني وناومي نواوميني ونواكي كمبوكا سيكو هيو كمبوكا سيكو تكايو واونا واوميني وناومي نواوميني ونواكي يسعى نورهم nur, inakwenda nuru yao, baina aidihim wa biaimanihim, mbele yao na kuumeni kwao. Yauma tara almu'minina walmu'minati, kumbuka siku utakayowaona waumini wanaume na waumini wanawake. Yas'a nuruhum, inakwenda nuru yao, inakwenda nuru yao, baina aidihim, mbele yao, wa biaimanihim, na kuumeni kwao. Yaqulun la kabla yaqulun ibushrakum alyawm, wataambiwa furaha yenu hivi leo. Bushrakum alyawm, furaha yenu hivi leo, kwa maana kuweni na furaha leo. Bushrakum alyawm, furaha yenu hivi leo. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, furaha au taambiwa itakwenda habari. Bushrakum alyawm, furaha yenu hivi leo. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu, ni pepo inayopita chini yake mito. Khalidina fiha, hali ya kudumu humo, dhalika huwa alfawzul adhim, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Ikumbuke siku hiyo utawaona waumini wanatembea, nuru yao inawamilikia mbele yao na kuliani kwao wanatembea, lakini malaika watawapa bishara, watawaambia bishara yenu leo, furaha yenu ya leo ni pepo, mtaingia peponi nyinyi, pepo ambayo inapita chini yake mito, hali ya kudumu humo, na huko ndiko kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Na aya hii inaonyesha kwamba nuru ya mtu itakuwa itampatikania kwa kadiri ya imani yake aliyonayo, kwa sababu aliposema yasa yufidu anna hadha an-nur ala hasabi al-iman, inafidisha kwamba hii nuru iko kwa kiasi cha imani ya mtu. Kila imani yako inapozidi kuwa kubwa na nguvu, na nuru yako itakuwa kubwa na itakuwa na nguvu. Lianna al-hukma biquwwati dhalika al-wasf idha ulika al-wasf kana qawiyan biquwwati dhalika al-wasf wa dha'ifan bidha'fi, jambo linapokuwa limetundikwa kwenye wasifu basi linakuwa lina nguvu kwa kadiri ya nguvu ya hiyo sifa, na linakuwa dhaifu kwa kadiri ya udhaifu wa hiyo sifa. Kwa hapa jambo hili limetundikwa, nuru hii imetundikwa na imani. Yawma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakum alyawma jannatun lakum shawaki yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu. Kumbuka siku watakayosema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, lilladhina amanu, kuwaambia wale walioamini, undhuruna naqtabis min nurikum, tungojeeni tuchukue mwangaza katika nuru yenu. Undhuruna tungojeeni, hapa sio undhuruna tutazameni, hapa undhuruna kwa maana tungojeeni, lakini kitaadishwa kwa ila inakuwa nadhara, ila ina maana ya kutazama na kuona. Undhuruna tungojeeni, naqtabis min nurikum, tuchukue mwangaza katika nuru yenu. Watasema hivyo wanafiki kwa sababu wao hawana nuru. Qila rji'u waraakum faltamisu nura, wataambiwa rudini nyuma yenu mkaitafute nuru, yani rudini duniani. Rji'u waraakum, rudini nyuma yenu, faltamisu nura, mkaitafute nuru. Nuru hii yatafuta huko duniani. Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun, fadhuriba bainahum bisurin lahu babun, utawekwa baina yao ukuta wenye mlango. Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun, utawekwa baina yao ukuta wenye mlango. Batinuhu fihi rahma, mna ndani yake rahma. Batinuhu fihi rahma, mna ndani yake rahma. Wadhahiruhu min qibalihi aladhabu, na nje yake katika upande wake, katika uelekea wake kuna adhabu. Tupigwa ukuta wale, kwa patakuwa na ukingo, watatenganishwa sasa, utawekewa ukuta, na ukuta huo utakuwa una mlango, mna ndani yake upande mwingine kuna rahma na nje yake kuna adhabu. Hao watakuwa huko ndani waumini, wao watakuwa huko nje kwenye adhabu. Yunadunahum, watawaita, wanawaita wao au wanaitwa wao. Yunadunahum, wanaitwa wao. Alam nakum ma'akum, kwani hatukuwa pamoja na nyinyi duniani? Wao wanafiki watakuwa wanawaita Waislamu waumini, almunadi almunafiqun walmunada almu'minun, watawaambia wale wanafiki, watawauliza wenzao, kwani sisi tunaswali pamoja jamani? Tunaomba nuru watunyima basi, tulikuwa tunaswali pamoja, tunaenda kwenye jihadi pamoja, tukiambiwa tutoe na sisi tutatoa. Alam nakum ma'akum, kwani hatukuwa pamoja na nyinyi duniani? Qalu, watasema bala, kwa nini tulikuwa pamoja? Bala, kwa nini tulikuwa pamoja? Walakinnakum, waumini watakuwa wanawaambia, lakini nyinyi, fatantum anfusakum, mlizitia, lakini nyinyi mlizitia unafiki nafsi zenu. lakini nyinyi mlizitia unafiki nafsi zenu, fatantum anfusakum, mlizitia unafiki nafsi zenu, watarabbastum, na mkangojia balaa liwafike Waislamu. Watarabbastum ay tarabbastum ad-dawa'ira ala al-mu'minin, watarabbastum, na mkangojia balaa liwafikie Waislamu. Waritabitum, na mkatilia shaka dini. Waritabitum, na mkatilia shaka dini, yani dini mkawa mnashaka nayo. Wagharatkum al-amaniyu, na yakawahadaa nyinyi matamanio ya nafsi. Hatta jaa amrullahi, mpaka ikafika amri ya Allah, yani mauti. Wagharrakum billahi al-gharur, na akawahadaa nyinyi kwa Allah yule mwingi wa hada, al-gharur, yule mwingi wa hada. Lam ya ahdi hapo, kama vile anajulikana mwingi hada nyingi, naye shetani. Wagharrakum billahi, na akawahada, akawaghuri nyinyi kwa Allah, al-gharur, yule mwingi wa hada, akawadanganya danganya mkamkubalia. Narudia tena, yunadunahum, wanaitwa wao, alam nakum ma'akum, au wataitwa wao, alam nakum ma'akum, kwani hatukuwa pamoja na nyinyi duniani? Qalu, watasema waumini, bala, kwa nini tulikuwa pamoja? Walakinnakum, lakini nyinyi, fatantum anfusakum, mlizitia katika unafiki nafsi zenu, watarabbastum, na mkangojea balaa liwafikie Waislamu, waritabitum, na mkatilia shaka dini, wagharatukum al-amaniyu, na yakawahadaa nyinyi matamanio ya nafsi. Hatta jaa amrullahi, mpaka ikafika amri ya Allah, yani mauti. Wagharakum billahi al-gharur, na akawahadaa nyinyi kwa Allah yule mwingi wa hada, yani shetani. Falyawma, basi hivi leo, la yukhadhu minkum fidyatun, haitachukuliwa kwenu nyinyi fidia yoyote. Wala min alladhina kafaru, wala kutoka kwa wale ambao wamekufuru. Nyinyi wanafiki, kwenu haitachukuliwa fidia, kwamba sasa basi lete fidia, fidia yako wewe kalete ng'ombe 20 tukusamehe. Wanafiki hawatatua fidia, hawatatuzwa fidia, wala waliokufuru. Ma'wakum an-nar, makazi yenu ni motoni. Ma'wakum an-nar, utaambiwa hivyo, makazi yenu ni motoni. Hiya maulakum, huo moto ndio unaowastahiki. Hiya maulakum, kwa maana kwamba ni aula bikum, ndio haki yenu. Hiya maulakum, huo moto ndio unaowastahiki. Wabisa almasiru, na marejeo mabaya kabisa ni katika huo moto. Wabisa almasiru, na marejeo mabaya ni katika huo moto. Alam ya'ni lilladhina amanu, je, haujafika wakati kwa wale ambao wameamini, an takhsha'a qulubuhum, kunyenyekea nyoyo zao, ni dhikrillahi, kwa ajili ya kumkumbuka Allah. Alam ya'ni lilladhina amanu, je, haujafika wakati kwa wale ambao wameamini, an takhsha'a qulubuhum, kunyenyekea nyoyo zao, ni dhikrillahi, kwa ajili ya kumkumbuka Allah. Wa ma nazala, na kwa yale yaliyoshuka, min alhaqi, katika haki. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, wala wasiwe kama wale ambao wamepewa kitabu hapo kabla. Fatala alayhimul amadu, ukarifuka kwa wao muda. Fakasat kulubuhum, na kwa sababu hiyo zikasusuwa nyoyo zao, zikawa ngumu nyoyo zao. Fatala alayhimul amadu, ukarifuka kwao muda. Fakasat kulubuhum, na kwa sababu hiyo zikasusuwa nyoyo zao. Wakathirun minhum fasiqun, na wengi katika hao ni wafasiki. Wakathirun minhum, na wengi katika hao. Fasiq, alfasiqun, fasiqun ni mafasiq. I'lamu, juweni. I'lamu anna Allah, juweni kwamba Allah, yuhyi al-ardha ba'da mautiha, anaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Ardhi inakufa kabisa kwa sababu ya ukame, insha Allah nateremsha mvua inahuika. Qad bayyana lakum al-ayat, hakika tumeziweka wazi kwenu nyinyi dalili nyingi. Qad bayyana, hakika tumeziweka wazi lakum, kwenu nyinyi, al-ayat, dalili nyingi, la'allakum ta'qilun, huenda mkafahamu. I'lamu, yuweni, anna Allah, kwamba Allah yuhyi al-ardha, anayuhisha ardhi, ba'da mautiha, ba'da ya kufa kwake. Qad bayyana, hakika tumeziweka wazi lakum, kwenu nyinyi, al-ayati, dalili nyingi, la'allakum ta'qilun, huenda mkafahamu. Innal musaddiqina wal musaddiqati, hakika wale wenye kutoa sadaka wanaume na wenye kutoa sadaka wanawake. Wa aqradu Allah qardan hasana, na wakamkopesha Allah au na wanaomkopesha Allah kumkopesha kuzuri. Yudha'afu lahum, watazidishiwa wao. Walahum ajrun karim, na watapata wao ujira mzuri. Walladhina amanu billahi wa rusuli, na wale ambao wamemwamini Allah na mitume wake. Ulaika humus siddiqun, hao ndio wenye kusadikisha mno, kwa sigha ya mubalagha. Ulaika humus siddiqun, hao ndio wenye kusadikisha mno, yani as-siddiqun. Washuhadau inda rabbihim, na mashahidi mbele za Mola wao. Lahum ajruhum wa nuruhum, watapata wao ujira wao na nuru yao. Lahum ajruhum wa nuruhum, watapata wao ujira wao na nuru yao. Walladhina kafaru wa kadhabu, na wale ambao wamekufuru na wakazikadhibisha. Biayatina, aya zetu. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, na wale ambao wamekufuru na wakazikadhibisha aya zetu. Ulaika ashabul jahim, hao ndio watu wa motoni. Umetaja makundi hapa matatu: kundi la as-siddiqun, ash-shuhada wal kafirun. Walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, na wale ambao wamemwamini Allah na mitume wake, hao ndio wenye kusadikisha mno. Washuhadau inda rabbihim, na mashahidi mbele za Mola wao. Lahum ajruhum wa nuruhum, watapata wao ujira wao na nuru yao. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, na wale ambao wamekufuru na wakazikadhibisha aya zetu. Ulaika ashabul jahim, hao ndio watu wa motoni. I'lamu, hili tuishie hapa, tosha. Kisha inshallah tuje kwanza aya 20 au zima kidogo tumalizie. I'lamu, jueni. Annama, hakika si vingine. Alhayatu dunia, uhai wa dunia. Laibun, ni mchezo. I'lamu annama alhayatu dunia laibun, jueni hakika hapa na vingine kuwa maisha ya dunia au uhai wa dunia ni mchezo tu. Walahun, na ni pumbao. Wazinatun, na kujipamba. Watafakhurun bainakum, na kujifakharisha baina yenu. Watakathurun fil amwali wal aulad, na kushindana wingi katika mali na watoto. Takathur, kushindana wingi wa mali na watoto. I'lamu annama alhayatu dunya la'ibun, jueni hakika si vingine uhai wa duniani ni mchezo tu. Wazinatun, na mpumbao. Watafakhurun, na wazinatun, na afwan, walahun, na mpumbao. Wazinatun, na kujipamba. Watafakhurun bainakum, na kujifakharisha baina yenu. Watakathurun fil amwali wal auladi, na kushindana kwa wingi wa watoto na kwa wingi wa mali na watoto. Watu wanashindana, ndio maisha ya dunia yalivyo. Kwa baadhi ya watu wakagawa vipindi, kusema kuna kipindi cha laibu nacho ni kipindi cha utoto, kuna kipindi cha laha wazina ni kipindi cha ujana, watu kwenye laha na anasa na zina na mapambo, alafu kuna kipindi cha tafakhur kujifakharisha, nao ni kipindi cha kuhuli kile cha utu uzima. na kujifakharisha kwa wingi wa mali na kujilimbikizia mali katika kipindi cha utu uzima, kujifakharisha mimi nina watoto wako hivi wamesoma, wengine wako huku, nina kile, mimi nilifanya hivi, mimi nilimsaidia fulani. Kwa wakagawa haya katika marahili za umri, lakini alhasil kwamba ni mambo yanapatikana kwa wanadamu na ndio maisha yalivyo. Kuna wengine katika utu uzima kwenye mchezo, maisha yake yote kwenye karata na dhumna, watu waswali wala hajali, mchezo ndio huo, na lahu pumbao, lahu inaingia muziki na mambo mengine yote ya anasa. Wala alati lahu atrabat wani al-amrad murtaj al-kafan, sio haya. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fahamuni kwamba hayo maisha ya dunia kama thali ghaithin, ni kama mfano wa mvua. Kama thali ghaithin, ni kama mfano wa mvua. Ajaba al-kufara nabatuhu, ajaba al-kufara nabatuhu, iliyomfurahisha mkulima mmea wake. Kamathali ghaithin, ni kama mfano wa mvua. Ajaba al-kufara nabatuhu, iliyomfurahisha, iliyowafurahisha wakulima, iliyofurahisha wakulima mmea wake. Thumma yahidu, kisha ukanyauka. Thumma yahidu, kisha ukanyauka huo mmea. Fatarahu musfarra, ukauona hali ya kuwa ni wenye umanjano. Fatarahu musfarra, ukauona hali ya kuwa ni wenye umanjano, baada ya kuwa umesimama sawasawa ya hiju, umesimama sawasawa ya hiju, yaibas wayajifu, unanyauka. Fatarahu musfarra, kisha utauona hali ya kuwa ni wenye umanjano. Thumma yakunu utama, kisha unakuwa ni wenye kukatika katika. Thumma yakunu utama, kisha unakuwa ni wenye kukatika katika. Unachukua mfano tu mmea kama mahindi yalivyo, yanaanza yanachipua, unafika wakati mkulima akiona anafurahi. Unamfurahisha mkulima, ajaba al-kufara nabatu, unamfurahisha, unawafurahisha wakulima mmea wake. Mmea ndio unaofurahisha wakulima. Ajaba nabatuhu al-kufara, lakini unakwenda alafu unanyauka, unakuwa mabua. Sasa ushavuna, pengine ushakuwa katika hali hiyo, unakuwa njano, mara unakuona katika katika. Wa fil akhirati adhabun shadidun, wa fil akhirati adhabun shadidun, na akhira kuna adhabu ngumu. Wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, na msamaha utokao kwa Allah na radhi zake. Wa maghfiratu min Allah, na msamaha unaotoka kwa Allah. Wa ridwan, na radhi. Wa mal hayatu dunya, na haukuwa uhai wa dunia. Illa mataul ghurur, isipokuwa ni starehe yenye ghururi. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, shindaneni kwenye kuomba msamaha kutoka kwa Mola wenu. Shindaneni kwenye kuomba msamaha kutoka kwa Mola wenu. Wa jannatin, na shindaneni katika kuitafuta pepo. Wa jannatin, na shindaneni katika kuitafuta pepo. Arduha, pepo ambayo upana wake. Arduha ka ardhi samai, pepo ambayo upana wake ni upana wa mbingu. والأرض الأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله pepo iliyoandaliwa wale ambao wamemwamini Allah na mitume wake. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, hizo ni fadhila za Allah humpa anayemtaka. والله ذو الفضل العظيم, na Allah ni mwenye fadhila kubwa. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم, hawapati msiba wowote katika ardhi wala katika nafsi zenu. Illa fi kitabin min qabli an nabraaha, ila uko katika maandiko ya lauhil mahfudhi kabla hatujaziumba hizo nafsi. Min qabli an nabraaha, kabla hatujaziumba hizo nafsi. ma asaba min musibatin fil ardi, hauwapati msiba wowote katika ardhi, wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu, illa fi kitabi, ila uko katika maandiko ya lauhil mahfudhi, min qabli an nabraaha, kabla hatujaziumba hizo nafsi. Inna dhalika ala Allahi yasir, hakika hilo juu ya Allah ni jepesi. Inna dhalika ala Allahi yasir, hakika hilo juu ya Allah ni jepesi. Likaila ta'asau ala ma fatakum, ili msihuzunike juu ya kile kilichowafutu. Jambo fulani limekupita ukaanza kuhuzunika, ah, ningefanya hivi basi ningekuwa hivi. Ah, haya yashaandikwa katika lauhi mahfudh, tumefanya hivyo. Likaila ta'asau ala ma fatakum, ili msihuzunike juu ya kile kilichowafutu. Wala tafrahu bima atakum, na wala msifurahi furaha ya majivuno, kwa kile alichowapa. Wala tafrahu bima atakum, wala msifurahi kwa kile alichowapa, yani ukafurahi kwa kujivuna. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, na Allah hampendi kile mwenye majivuno, mwenye kujifurahisha. Allah hampendi mtu mwenye anajivuna, mukhtal, mwenye mavuno, mwenye kujivuna, fakhur, mwenye kujifurahisha, mwenye kujifaharisha. Fakhur, sio? Fakhur, mwenye kujifaharisha. Si kujifurahisha, kujifaharisha. Alladhina yabkhalun, mwenye kujifaharisha, wa? Ambao wanafanya ubakhili, wayamuruna nnasa bilbukhli, na wanawaamrisha watu kufanya ubakhili, watastahiki adhabu. Ndio jawabu hiyo. Alladhina yabkhaluna wayamuruna nnasa bilbukhli, ambao wanafanya ubakhili na wanawaamrisha watu kufanya ubakhili, watastahiki adhabu kali. Waman yatawalla, na yoyote atakayepuuza, fa inna Allaha huwa alghaniyul hamid, basi hakika Allah ni mwenye kujitosha, mwenye kusifiwa. Fa inna Allaha huwa alghaniyu, basi hakika Allah ni mwenye kujitosha, yani mkwasi, mwenye kujikwasia. Alhamidu, mwenye kusifiwa. Laqad arsalna rusulana bilbayinat, kwa hakika tuliwapeleka mitume wetu kwa hoja zenye kubainisha. Wa anzalna ma'ahum alkitaba, na tukateremsha pamoja nao vitabu. Wa anzalna ma'ahum, na tukateremsha pamoja nao alkitaba, vitabu. Sawa ya jinsi, alif na lam ni ya jinsi hapo, si kitabu kimoja, vitabu. Wal mizana, mizani ya uadilifu. Liyakuma an-nasu bilqisti, ili watendeane uadilifu. Ili watu, ili watendeane watu uadilifu. Liyakuma an-nasu bilqisti, ili watendeane watu uadilifu. Wa anzalna al-hadida, na tumekitoa chuma katika ardhi. Wa anzalna al-hadida, na tumekitoa chuma katika ardhi. Fihi, hali ya kuwa kuna katika hicho chuma. Fihi, hali ya kuwa kuna katika hicho chuma. Kwa jari na majururi hapo, iko katika mahali pa nasbi ala al-hali. Fihi, hali ya kuwa kuna katika hicho chuma. Ba'sun shadidun, hali ya kuwa kuna katika hicho chuma nguvu kubwa. Wa manafi'u linnasi, na manufaa kwa watu. Chuma kina nguvu, ndio kinachotengenezewa vitu mbalimbali, silaha, kila kitu chuma, viwanda chuma, vipando na vitu mbalimbali. Tumeteremsha chuma, tumekitoa chuma ardhini, kwa sababu fihi, hali ya kuwa kuna katika hicho chuma. Ba'sun shadidun, nguvu nyingi. Wa manafi'u linnasi, na manufaa kwa watu. Waliya'lam Allahu, na amjue Allah. Man yansuruhu wa rusulahu bilghaib, atakaye mnusuru yeye na mtume wake, pamoja na kuwa mbali naye kwa macho. Man yansuruhu wa rusulahu bilghaib, atakaye mnusuru yeye, atakaye mnusuru Allah na mitume wake, pamoja na kuwa mbali naye kwa macho. Bilghaib, waliyalama Allahu, na ili amjue Allah. Man, yule ambaye. Yansuruhu, atakaye mnusuru. Wa rusulahu, na mitume wake. Bilghaibi, pamoja na kuwa mbali naye kwa macho. Inna Allaha qawiyun aziz, hakika Allah ni mwenye nguvu kubwa. mwenye kushinda, kawiyun. Walakad arsalna Nuha wa Ibrahima, na hakika tulimpeleka Nuhu na Ibrahim. Wajaalna fi dhurriyatihima nubuwata walkitaba, na tukajalia katika kizazi chao unabii na vitabu tukawapa. Faminuhum muhtadin, basi katika wao walikuwepo waongofu. Wakathirun minhum fasikun, na wengi katika wao ni mafasiki. Thumma kafaina ala atharihim birusulina, kisha tukawafuatishia nyuma yao mitume wetu na mitume mingine. Thumma kafaina, kisha tukafuatishia nyuma yao. Thumma kafaina ala atharihim, kisha tukafuatishia nyuma yao birusulina mitume wetu. Wa kafaina biisa, na tukamfuatishia Isa ibni Maryam, mwana wa Maryam. Wa atainahu al-injila, na tukampa injili. Wa atainahu al-injila, na tukampa yeye injili, yani Isa akapewa injili. Wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma, na tukaweka katika nyoyo za wale waliomfuata upole na huruma. Wafuasi wake walikuwa ni wapole na walikuwa wanamhurumia, wanahuruma baina yao. Warahbaniyatan bitada'uha, na utawa waliouzusha. Ma katabinaha alayhim, ambao hatukuwaajibishia juu yao. Warahbaniyatan bitada'uha ma katabinaha alayhim, na utawa waliouzusha wenyewe, ambao hatukuwaajibisha juu yao. Ma katabnaha alayhim, ambao hatukuwajibisha juu yao. Illa bitighaa ridwanillahi, eti hawakufanya hivyo ila ni kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Illa bitighaa maridhatillahi, eti hawakufanya hivyo ila kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Fama ra'auha haqqa riayatiha, basi hawakuuchunga haki ya kuuchunga. Na hivi ndio ilivyo tabia ya uzushi. Tunaweza kuanzisha jambo akajifanya atafuta radhi za Allah, alafu akashindwa hata kulisimamia jambo lile likaharibika, kwa sababu limeasisiwa katika msingi mbovu. Sasa kuambia watu wanaume wenye nguvu zao wasioe, maana yake ni sio tafuta uharibifu wewe. Kwa ndio hivyo lilizusha ile jambo la wadhuru. Sasa fama ra'auha haqqa riayatiha, basi hawakuuchunga haki ya kuuchunga. Faatayna alladhina amanu minhum, basi tukawapa wale ambao wameamini katika wao ajrahum, ujira wao. Wa kathirun minhum fasiqun, na wengi miongoni mwao ni mafasiki. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih, enyi ambao wameamini mcheni Allah na muaminini mtume wake. Yu'tikum kiflaini min rahmati, atawapa nyinyi Allah sehemu mbili katika rehema, yani katika pepo yake. Atawapa nyinyi sehemu mbili katika rehema yake, yani pepo. Yu'tikum kiflaini min rahmati, atakupeni minasibaini min rahmatillah. Walihadha mathala nabi sallallahu alayhi wasallam hadhihi binisbati bin lima qablaha karajulin istajara ajiran. Wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi, na atawajalia nyinyi nuru mtakayotembea nayo. Wayaghfir lakum, na atawasamehe. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha, enyi ambao mmeamini mcheni Allah. Wa aminu bi rasulih, na muaminini mtume wake. Yu'tikum kiflaini min rahmati, atawapa nyinyi sehemu mbili katika rehema zake, yani atawapa pepo. Wayaj'al lakum nuran, na atawajalia nyinyi nuru ambayo tamshuna bihi mtatembea nayo. Wayaghfir lakum, na atawasamehe nyinyi. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Lialla ya'lama ahlu alkitabi, ili wajue watu wa kitabu. Lialla ya'lama, la itakuwa ni zaida, ay liya'lama ahlu alkitabi, لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلِي وَجُوَ وَتُوَ كِتَابُ مَيَهُودِ لَمَا نَصَارَ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَمَّا هَوَوَيْزِ كُفَتَ كِتُتَوْتِ كَتِكَ فَضْلَ زَى اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ نَكُمَّ فَضْلَ زِيُّ كَتِكَ مِكُونُ يَا اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَيُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ أَنَمْتَ نِمْتَاكَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ لَأَلَّهِ مَنْ يَفَضْلَ كُبْوَى لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلِي وَجُوَ أَوَاتُ وَكِتَابُ مَا يَهُودِ لَمَا نَصَارَى أي الله يقول يا لين فإن هيزو تكبيني مفهوم مويلي هذا ذاتك رحمة ذاك لا تقول يا لين نور إلي أهل الكتاب وجوه سلام عليكم ومن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني كما أنا كما نين جسا بسليم كازوشا من يوتاوى نيني باكين فيلي فيلي كتك مفهوم مسيوة وزوش يعني آية بيلينا إنا تندك واتو إنا وهميزة واتو ورودي كتك مسمام ومفهوم المتوب صلى الله عليه وسلم nzenu wale tuliwapa hiki na hiki alafu wakazusha nataka ule uzushi wao ule uzushi wakashinda hata kusimamia wao wenyewe sasa nyinyi muamini Allah muogopeni Allah na muamini mtume wake mkifanya hivyo atakupeni ujira mara hizi mara mbili kifulaini min rahmat ay nasibain mafungu mawili katika rehema zake na atawajalieni nyinyi nuru ambayo mtakuwa mnatembea nayo na wengi wanatafsiri kwamba nuru kwa maana ya kwamba Qur'ani hiyo au ilmu ay ilman tasiruna bihi ila Allah azza wa jalla ala basira mtapewa ilmu ndio nuru hiyo wayaghfir lakum la takusameeni nini wallahu wallahu ghafurur rahim li alla ya'lama ili wajue ahlul kitabi watu wa kitabu alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah kwamba hawawezi kitu chochote katika fadhila za Allah hawawezi kuzuia fadhila za Allah وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لكم فضل زوجة مكون يا الله أنا أمبان امتاك والله ذو الفضل العظيم لا الله لمن فضلك هو والله تعالى أعلم كنت قلت يا مليزة جزء يا 27 كنت مفانو آيهين كما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد إلي حسد وليكونا فأعيزك تكون جودة كتك فضل زي الله توشي لها كل ما صعد سوابت متكون مدمر فسا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب